ก็ได้พาคณะชื่อว่า Earth Expedition แปลว่าสำรวจเดินทางสำรวจโลกดีกว่านะเป็นชาวอเมริกันส่วนใหญ่20กว่าคนไปปีวิเวกนะในป่าภูกลางขณะนี้นี่เขาก็มาเมืองไทยช่วง 7-8 ปีแล้วเป็นส่วนใหญ่เป็นพวกครูหรือว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวเรื่องการศึกษาอาจจะเป็นเรื่องการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องสวนสัตว์แต่ก่อนก็เป็นพวกที่เป็นประเภทครูเป็นผู้ผู้อำนวยการโครงการต่างๆหรือผู้อำนวยการสวนสัตว์ตอนหลังก็เป็นครูมากขึ้นแล้วก็สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในประเทศต่างๆก็แบ่งสายกันมามีไปที่มองโกเลียบ้างนามิเบียบ้างคอสตาริกามาดากัสการ์เบลิสส่วนใหญ่ก็เป็นเขตป่าฝนเพราะว่ามันเป็นภูมิอากาศที่แปลกสำหรับเขาแล้วก็มีความสำคัญของนิเวศวิทยาระดับโลกที่จริงหลายประเทศที่เขาพูดมาที่เอ่ยถึงนี่ก็น่าสนใจทั้งนั้นถ้าเทียบกับเมืองไทยแล้วพูดถึงระดับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราสู้เขาไม่ได้อย่างเช่นคอสตาริกานี่นี่ก็ขึ้นชื่อมาหรือว่ามาดากัสการ์นี่ก็มีความประหลาดแปลกประหลาดในด้านเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแต่ว่าเมืองไทยก็คงมีเสน่ห์สำหรับเขาในหลายเรื่องตามภาพที่เขาได้เรียนรู้มาโดยเฉพาะในเรื่องวัฒนธรรมด้วยแล้วก็ที่เขาสนใจนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะไม่ใช่เรื่องศาสนาโดยตรงนะเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณหรือจะแปลว่าเรื่องศาสนธรรมก็ได้บทบาทของพระสงฆ์ในเรื่องการอนุรักษ์ป่าด้วยแล้วก็เรื่องของการทำสมาธิภาวนาว่ามันสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างไรที่มันก็สัมพันธ์กันหมดนะวัฒนธรรมศาสนธรรมแล้วก็ธรรมชาติ3อย่างนี้ภาษาไทยมันก็ให้ความมีรูปศัพท์ที่ดีนะวัฒนธรรมศาสนธรรมแล้วก็ธรรมชาติ3อย่างนี้มันล้วนแต่เป็นธรรมในลักษณะแตกต่างกันแต่ก็เชื่อมโยงกันแต่คำของฝรั่งนี่มันไม่เกี่ยวกันเลยแต่ถ้ามาเมืองไทยก็จะเห็นความเชื่อมโยงกันระหว่าง3อย่างนี้เมื่อวันซื้อเขาก็ไปดำนาไปเรียนรู้วิธีการดำนาก็ได้เห็นได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวบ้านแต่ก่อนในเรื่องการทำมาหากินในเรื่องที่สัมพันธ์กับธรรมชาติเมื่อวานก็ได้ไปสัมผัสกับเรื่องการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่คนเดียวซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จริงป่าที่ไปสภาพป่าที่เขาไปเจอเมื่อวานก็เป็นสภาพที่เขาไม่คุ้นเคยเนี่ยเป็นป่าที่มัน ค่อนข้างจะแน่นหนาถ้าเทียบป่าฝรั่งแล้วป่าเมืองนอกป่าของไทยเรามันแน่นหนาถึงทั้งที่ป่าภูกามก็ถูกทำลายไปเยอะแล้วแต่ว่าก็ยังมีความแน่นหนาแล้วก็หลากหลายแล้วก็แถมมีฝนแล้วก็แมลงอีกมากมายหลายคนก็กลัวกลัวแมลงบ้างกลัวงูบ้างแต่ว่าก็อยากจะลองดูสภาพป่านี่มันก็พอไม่คุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็ต้องมาอยู่คนเดียว4 ชั่วโมงก็ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าเวลามันไปช้าแต่เขาก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างมีบางคนก็เล่าว่าเมื่อไปอยู่ที่นั่นก็รู้สึกเลยว่าเราเข้าไปยุ่มยามในโลกของเขาโลกของเขาก็หมายถึงว่าโลกของสัตว์ทั้งหลายเลยเพราะพวกมันแรงแล้วก็พวกต้นไม้แต่ที่เด่นชัดคือมันแรงเพราะว่าในป่าเมืองเรานี่มันแรงเยอะมากรวมทั้งมดด้วยแล้วก็แมงมุมเนี่ยของเมืองนอกนี่มันแรงมันไม่เคยเยอะเท่าไหร่โดยเฉพาะหน้านี้นี่เพียบรวมทั้งยุงอะไรต่างๆแต่เขาก็ได้เห็นแล้วเราเป็นส่วนเกินหรือเป็นส่วนที่แปลกปลอมของเขาก็อยู่กันดีอยู่แล้วก็อยู่กันแบบเชื่อมโยงสัมพันธ์กันต่างฝ่ายต่างทำงานทำหน้าที่ไม่เว้นแม้กระทั่งเห็ดไม่เว้นแม้กระทั่งลาก็ทำงานย่อยสลายพวกซากพืชหรือว่าซากสัตว์ต่างฝ่ายต่างก็ทำงานก็เรียกว่าสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วมนุษย์เรานี่เข้าไปเป็นส่วนเกินส่วนแปลกปลอมพอเข้าไปนี่พวกแมลงก็เริ่มทำการสำรวจค้นหามนุษย์เราไปดูไปค้นดูว่าบรรทุกเอาอะไรมาบ้างในกระเป๋ามีอะไรบ้างพวกมดพวกแมลงก็สำรวจเข้าไปสำรวจเราก็ไปสำรวจเขาก็มาสำรวจเราแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรกันแมลงยกเว้นพวกยุงนี่ก็มากัดแมลงบางอย่างก็มาตอมนี่แหละคนบางคนพูดถึงแม้เราเป็นคนแปลกปลอมแต่ว่าเขาก็ยอมให้เรามาอยู่ด้วยพวกมดพวกอะไรก็ยอมเข้ามาให้ก็ใช้คำว่ายอมให้เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหรือของโลกของเขาความคิดแบบนี้นี่มันสำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์เราไปคิดว่าเราเป็นเจ้าของโลกใบนี้ไปที่ไหนก็นึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของทั้งที่มาทีหลังหรือไม่ก็เพิ่งมาแล้วก็ถือว่าพวกสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นส่วนเกินที่มีประโยชน์ก็ยิงหรือว่าถ้าเป็นต้นไม้ก็ตัดถ้าไม่มีประโยชน์ก็ฆ่ากำจัดทิ้งจนกระทั่งสัตว์หลายๆชนิดก็เรียกว่าต้องพลัดถิ่นนาคาที่อยู่เดิมทีธรรมชาติบนหลังเขาก็มีสัตว์นานาชนิดช้างมีเสือมีหมีมนุษย์เราเข้าไปก็ทำตัวเป็นเจ้าของใช้อำนาจบาดใหญ่ตัดทำลายยิงฆ่าหรือไม่ก็บุกรุกพื้นที่ของเขาสร้าง สร้างบ้านขยายไร่สวนเลือกนาเราไม่ค่อยได้ตระหนักว่าเราเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่มาอาศัยไม่ว่าในธรรมชาติหรือว่าในโลกใบนี้ถ้าเรานึกแบบนี้นี่มันความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปก็จะไม่ใช้อำนาจวางก้างกับธรรมชาติแล้วก็จะรู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวในแง่ที่ว่าเรามาเพียงชั่วประเดี๋ยวเดียวจริงโลกใบนี้ทุกคนทุกฝ่ายก็มาเป็นเพียงแค่ขัตุกะมันไม่ใช่มนุษย์เราอย่างเดียวสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันก็มาโลกนี้ก็เพียงแค่ชั่วคราวแล้วก็ไปคงไม่ถ้าเปรียบว่าคงไม่ต่างจากมาโรงแรมพักโรงแรมมาพักโรงแรมชั่วครู่ชั่วยามเสร็จแล้วก็ต้องเช็คเอาท์ออกไปแต่ว่าเพียงแค่ว่าจะไม่ได้กลับบ้านนะแต่ว่าไปที่อื่นแทนเพราะว่าไอ้บ้านที่แท้จริงมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะมาโลกนี้ชั่วคราวโลกนี้ก็เป็นบ้านชั่วคราวเป็นที่พักชั่วคราวแล้วก็ไปถ้าคิดแบบนี้มันก็จะไม่มัวสะสมไม่มัวสะสมทรัพย์สมบัติจนกระทั่งเกิดความเดือดร้อนกับธรรมชาติแวดล้อมอย่างนี้มุ่งสะสมกอบโกยทรัพย์สมบัติมากก็เลยทำลายธรรมชาติกันขนาดใหญ่ยิ่งเปลี่ยนจากทรัพย์สมบัติมาเป็นเงินซึ่งเป็นตัวเลขไม่ต้องเก็บในบ้านก็ได้มันเป็นตัวเลขแค่อยู่ในบัญชีธนาคารก็ยิ่งสะสมได้ไม่มีขีดจำกัดแต่ก่อนตัดต้นไม้มันก็ถึงแม้จะเลื่อยยังไงมันก็ไม้ที่แปรรูปก็กินที่จะขนเข้าบ้านก็มันก็ไม่มีที่เก็บเท่าไหร่แม้แต่ข้าวปลูกมาเท่าไหร่ก็ต้องเก็บใส่ไว้ในยุ้งยุ้งก็มันก็กินที่เหมือนกันแต่พอเปลี่ยนเป็นตัวเงินแต่ก่อนเงินมันก็เป็นเหรียญเป็นวัตถุจับต้องได้มันก็กินที่ไม่มีปัญญาเก็บได้มากเท่าไหร่ต้องฝังดินใส่ตู้เซฟแต่มันก็มีขีดจำนวนจำกัดแต่พอมันกลายเป็นตัวเลขแล้วนี่มันจะเก็บสะสมเท่าไหร่ก็ได้ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ได้จำนวนแบบนี้ถ้าคิดเป็นธนบัตรนี่โหมันเก็บได้ไม่เยอะไม่มีที่เก็บนะเงินร้อยล้านนี่ต้องเก็บเต็มทั้งห้องเลยมั้งแต่เดี๋ยวนี้มันแค่สมุดบัญชีเล่มเดียวนี่ก็บรรจุเงินได้เป็นพันล้านหมื่นล้านก็ได้เพราะมันเป็นแค่ตัวเลขคนแม้นถ้าเกิดว่าเราพยายามสร้างความตระหนักว่าเรามาเป็นเพียงแค่ผู้อาศัยมันก็จะขอให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนอกจากการไม่ทำลายธรรมชาติแล้วก็ยังทำให้เกิดความสำรวมเจียมเนื้อเจียมตัวในการใช้ชีวิตหรือการอยู่กับโลกใบนี้จะไม่มุ่งหน้าหาเงินเหมือนกับว่าจะอยู่เป็นอมตะจะอยู่กันไปชั่วลูกชั่วหลานอาจจะอยู่กันไปชั่วฟ้าดินสลายที่นี่เราก็พยายามทำให้คนก็พยายามพูดนะว่าเนี่ยเรา มนุษย์เราจะเป็นพระจะเป็นชีจะเป็นคฤหัสถ์มาที่นี่ก็เหมือนกับมาอย่างผู้อาศัยป่าผู้หลงนี่เราเป็นเพียงแค่ผู้อาศัยเจ้าของก็คือธรรมชาติก็พยายามทำอย่างนั้นแล้วก็ไม่พยายามคิดว่าเราว่าวันนี้ว่าป่านี้มันเป็นของเราเราเป็นเพียงแค่ผู้อาศัยการก่อสร้างต่างๆก็ไม่ให้มากแต่คนก็ไม่เข้าใจหลายคนมาบอกว่าทำไมไม่พัฒนาให้มันเจริญคำว่าเจริญก็คือมีวัตถุมีสิ่งก่อสร้างเยอะบางคนก็ถึงกับพูดว่าเนี่ยมาอยู่20ปีแล้วทำไมมันไม่มีอะไรเท่าไหร่เลยบางทีก็ไปเที่ยวสุกโตว่าโอ้สุกโตนี่โอ้สร้างมันเยอะเจริญอยู่ที่นี่พาไปสารมา20ปีไม่เคยมีอะไรเลยนักศึกษาเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าการทำอะไรคือต้องการสร้างกุฏิสร้างอะไรต่างมากมายสร้างโบสถ์สร้างศาลามันก็แปลกนะมองมาที่นี่เราไม่เห็นอะไรที่จริงเขาน่าจะเห็นป่านะแต่เขามองไม่เห็นป่าเขามองเห็นแต่กุฏิพอมองหากุฏิไม่เจอหรือว่ามีไม่มากเขาก็คิดว่าไม่ทำอะไรไม่มีอะไรไอ้ที่ว่าเห็นข้างหน้านั่นแหละคืออะไรแล้วล่ะคือป่าเนี่ยป่าที่มันพยายามที่จะอยู่ให้ได้ท่ามกลางแรงกดดันต่างๆมันเมื่อคนที่มันก็เด็กที่เห็นแต่กากบาทแต่ไม่เห็นสีขาวของกระดาษมาผู้หลงบอกไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่ตอนที่มันเห็นตอนหน้าต่อตายคือภูเขาลูกใหญ่ๆที่มีต้นไม้เขียวเขาไม่รู้ว่าการที่ต้นไม้มันเขียวได้อย่างนี้มันต้องลงทุนลงแรงกันมากเพราะว่าไม่ใช่ภาคเดียวชาวบ้านด้วยต้องลงทุนลงแรงกันทั้งปลูกทั้งป้องกันไฟป่าคนมาตัดพลังงานเรี่ยวแรงมันหมดไปกับอันนี้เยอะมากแต่คนมองไม่เห็นเพราะเขามองเห็นแต่เขาคิดว่ามันต้องเป็นรูปเป็นตึกเป็นสิ่งก่อสร้างมองไม่เห็นว่าธรรมชาติที่มันอยู่ได้แบบนี้มันในยุคนี้นี่มันต้องใช้พลังงานเยอะทีเดียวเพราะว่าคนคิดแต่จะตัดคิดแต่จะทำลายอันนี้ก็ถ้ามองทัศนะของคนก็ทำให้เห็นเลยว่าคนเราไม่ค่อยได้คิดถึงไม่ค่อยได้เคารพธรรมชาติเท่าไหร่คิดแต่ว่าจะถ้ามีคนมาอยู่ก็ต้องสร้างถ้าไม่สร้างคือไม่ได้ทำอะไรอันนี้ก็เป็นความคิดที่มันแพร่หลายระบาดบางทีแม้กระทั่งชาววัดนะก็ยังเข้าใจไปแบบนั้นซะแล้วคือความเจริญหมายถึงวัตถุคือสิ่งก่อสร้างนี่ย้อนกลับไปที่ฝรั่งเนี่ยเขาก็หลายคนก็พูดอย่างที่ว่านะคือว่าเขาก็ได้มาเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็น เป็นสิ่งแปลกปลอม คือถ้าอยู่ในเมืองไม่รู้สึกหรอกจะไม่มีความคิดแบบนี้หรือว่าถ้ามาเที่ยวป่าแบบฉาบฉวยนั่งรถผ่านหรือว่าเดินผ่านด้วยซ้ำก็จะไม่ค่อยได้สังเกตหรือว่ามาเป็นกลุ่มเนี่ยมาเป็นกลุ่มก็ไม่สังเกตนะเพราะมาเป็นกลุ่มก็คุยกันแต่พอมาอยู่คนเดียวก็เริ่มสังเกตแล้วเพราะว่าอยู่ที่นั่นเราก็บอกว่าห้ามอ่านหนังสือเขียนหนังสือพูดง่ายคือไม่ต้องทำอะไรให้อยู่กับตัวเองอย่างเดียวซึ่งมันยากมากสำหรับฝรั่งคือต้องทำอะไรสักอย่างการไม่ทำอะไรคือความสูญเปล่า ต้องทำคนไทยก็คิดแบบนี้มากคือต้องทำต้องทำแม้อย่างที่พูดเมื่อกี้นี่ก็เหมือนกันมาอยู่ที่นี่มาอยู่วัดก็ต้องทำคือต้องสร้างสร้างสร้างถ้าไม่สร้างคือไม่ทำไม่ทำก็คือชีวิตมันสูญเปล่าถ้าอยู่ที่ป่าอยู่ในป่าก็ต้องอยู่เฉยๆที่จริงก็ไม่อยู่เฉยๆคืออยู่กับตัวเองแต่มันไม่เคยอยู่บอกครบสองอย่างคือให้อยู่กับตัวเองหรือไม่ก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันคืออยู่กับธรรมชาติที่ปรากฏต่อหน้าเราแล้วไม่ต้องไปคิดถึงบ้านไม่ต้องไปนึกถึงงานการอะไรทั้งสิ้นนั้นมันไม่ใช่ปัจจุบันปัจจุบันคือป่าพื้นใหญ่ที่อยู่รอบตัวเราให้อยู่กับเขาแล้วก็อยู่กับตัวเองทำสองอย่างอยู่กับตัวเองก็อยู่กับกายและใจจะทำเจริญสติก็ได้หรือไม่ก็เปิดใจรับรู้ธรรมชาติที่อยู่ข้างหน้าเรารับรู้เฉยๆด้วยใจที่เป็นกลางเปิดเหมือนกับทำใจให้ว่างเหมือนกับแก้วน้ำที่มันไม่มีน้ำเลยมันจะได้เติมน้ำได้เต็มเติมน้ำได้สะดวกก็หลายคนก็เลยได้เห็นได้สังเกตว่าเรานี่มันเป็นส่วนแปลกปลอมส่วนเกินของธรรมชาติแล้วหลายคนก็ได้สังเกตธรรมชาติเห็นแมลงบางทีก็เห็นแมงมุมเข้าไปเจาะดูดน้ำจากสัตว์ที่มันติดตะข่ายก็ได้เห็นความตายของสัตว์เห็นมดมันลากซากสัตว์นะเป็นขบวนอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่ามันได้เห็นทั้งชีวิตและความตายต่อหน้าชีวิตและความตายสมัยนี้คนเราเห็นแต่ชีวิตแต่ไม่ค่อยได้เจอความตายเท่าไหร่เพราะว่าความตายมันถูกแยกออกไปจากชีวิตโดยว่าคนในเมืองจะเห็นศพนี่ก็อย่าว่าแต่ศพใครเลยศพคนรู้จักหรือว่าคนคุ้นเคยก็ยากนานๆจะได้เจอสักทีเพราะเดี๋ยวนี้อายุยืนแล้วก็เวลาจะตายก็ตายในโรงพยาบาลไม่ได้ตายที่บ้านตายในโรงพยาบาลก็ออกจากโรงพยาบาลก็ใส่หีบแล้วถ้าไม่มารดน้ำศพก็ไม่เห็นอะไรเลยอย่างศพคนจีนก็ไม่เห็นอะไรเลยอยู่ในโรงความตายมันก็เลยถูกแยกออกมาจากชีวิตทั้งที่ถ้าสังเกตก็เห็นหรอกนะใบไม้ที่มันร่วงหล่นต้นไม้ที่มันโค่นล้มหรือต้นไม้เล็กๆที่มันตายหรือสัตว์ที่มันตายก็ไม่แต่เดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยได้เห็นกันหรือถึงเห็นหรือถึงปรากฏอยู่ข้างหน้าก็มันก็เร่งรีบเกินไปจนไม่สังเกตคนเดี๋ยวนี้เราเร่งรีบมากจนกระทั่งไม่สังเกตอะไรเลยแม้กระทั่งคนรอบตัวหรือคนในบ้านแต่พอมาอยู่เนี่ยเวลามันผ่านไปอย่างเชื่องช้าก็มีเวลาที่จะสังเกตเห็นหลายๆอย่างรวมทั้งชีวิตและความตายของสัตว์นานาชนิดที่อยู่ข้างหน้ามันก็ได้ปรงอนิจจังนะไอ้จริงก็เขาก็คนก็พูดว่าจริงมันไอ้คิดและความตายมันมีเห็นได้ตลอดเวลาสวนหลังบ้านที่บ้านเขาก็ได้ไม่ต้องมาถึงนี่แต่มาถึงนี่นี่มันก็ช่วยตรงที่ว่ามันไม่มีภาระอะไรมากอยู่บ้านก็ต้องทำโน่นทำนี่ตามกิจวัตรประจำวันจนกระทั่งไม่ได้หยุดนะจะมีเวลาสังเกตหรือจะมีจิตใจว่างพอจะสังเกตนี่ก็ยากเวลาว่างอย่างเดียวไม่พอใจมันต้องว่างด้วยก็ได้เห็นอะไรได้เห็นความสวยงามได้เห็นความจริงของธรรมชาติเมื่อวานนี้ยังได้ไปที่ก็ไปปิดท้ายที่ภาสนธิยาภูจิกก็บรรยากาศก็ใช้ได้พระอาทิตย์ก็กำลังจะตกแต่ว่าเมฆมันก็บังเอาไว้ก็เลยไม่ร้อนมาก มองไกลๆก็ไปเห็นหนึ่งภูกระดึงภูเขียวข้างหน้าก็เป็นตรงข้ามก็เป็นภูหลงแล้วคนก็สบายใจก็พูดคุยกันแบบผ่อนคลายแต่ก่อนเลิก15นาทีก่อนเลิกก็บอยเขาลองเงียบๆดูทำลองเงียบเสียงจะทำอะไรก็ได้ให้เงียบเสียงบรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีเลยเพราะว่าสิ่งที่มาแทนที่คือเสียงนกเสียงกาเสียงนกจิบร้องไกลๆจิบๆๆๆเสียงการ้องกากากากาข้างล่างก็เสียงลำธารลำห้วยเสียงพวกนี้ถ้าไม่ตั้งใจฟังหรือว่าถ้าไม่อยู่เงียบๆไม่ได้ยินนะเสียงคนพูดมันดังกลบหมดแต่พอเงียบเสียงเข้าเสียงพวกนี้เสียงธรรมชาติก็เข้ามาสู่โสตประสาทลมเสียงลมพัดรู้สึกถึงสัมผัสของลมที่มากระทบกายก็เย็นสบายเสียงลำธารลำห้วยข้างล่างเสียงนกร้องนานาชนิดทั้งที่มันก็เป็นเวลาเย็นแล้วนกก็กลับบ้านกันเยอะยังส่งเสียงร้องแล้วความรู้สึกเป็นสุขมันก็เกิดขึ้นธรรมชาติก็เรียกว่าถ่ายเทความสุขมาให้จิตใจมนุษย์ถ้าใจเราเปิดแต่ถ้าใจเราไม่เปิดใจเราปิดเพราะว่าพูดคุยกันหรือว่าเพราะกำลังคิดฟุ้งซ่านมันก็ให้ความรู้สึกแบบนี้ก็ไม่เกิดขึ้นก็ได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งอีกคนละแบบจากตอนอยู่ในป่าทึบในภูกลางอันนี้ก็อยู่ในป่าเหมือนกันป่าคนละแบบก็ได้รับความสุขความปิติธรรมชาติได้ซึ่งมันก็คนละรสชาติจากการที่ไปเที่ยวเสพเที่ยวพูดคุยสนทนากันคนเดี๋ยวนี้เวลาไปธรรมชาติเที่ยวธรรมชาติไม่ค่อยได้เจอบรรยากาศแบบนี้เพราะว่ามัวแต่พูดคุยกันจริงๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องนั่งสมาธิอะไรก็ได้แค่อยู่เฉยๆฟังเสียงธรรมชาติดูเมฆดูพระอาทิตย์ตกแค่นี้ก็พอแล้วแต่เดี๋ยวนี้เราถ้าไม่มัวถ่ายรูปก็พูดคุยกันก็เลยไม่ได้เจอธรรมชาติตรงๆสัมผัสธรรมชาติด้วยใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าอยู่เป็นกลุ่มก็เป็นมักจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดอยู่คนเดียวมันจะช่วยได้เจออะไรเหล่านี้บ้างมันก็ช่วยกล่อมกล่าวจิตใจได้ทำให้รักธรรมชาติทำให้เคารพธรรมชาติได้มากขึ้นให้ความคิดที่จะทำลายธรรมชาติหรือว่าเอาเปรียบธรรมชาติก็จะน้อยลงคนเราต้องมีช่วงขณะหรือโมงยามแบบนี้บ้างซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้มีกันเท่าไหร่การความรู้สึกหยาบกร้านต่อธรรมชาติหรือกระเฮี้ยนกระหือลือมก็เลยมีอยู่ไม่ค่อยได้สำนึกถึงบุญคุณของธรรมชาติเท่าไหร่ก็วันนี้ทางคณะผู้ปลูกเอิร์ธเอ็กซ์พีดิชันนะก็จะมาภูหลงก็จะมาปลูกป่าก็คงจะปลูกไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่าคนน้อยแล้วก็ก็คงจะไม่มีเรี่ยวแรงกันมากนักแล้วก็เวลาก็น้อยก็ให้ได้ก็ได้เรียนรู้หรือว่าได้ทำประโยชน์กับธรรมชาติบ้างก็เป็นการเรียนรู้ของเขาเพื่อได้ไปสอนลูกหลานนักเรียนให้เข้าใจธรรมชาติที่จริงคนเรานี่ก็มีความรู้อยู่แล้วแต่บางทีเป็นความรู้ในเชิงความคิดถ้าได้มาสัมผัสด้วยตัวเองทั้งความสวยงามและความลำบากทั้งความสบายและความขลุกขลักก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันงั้นเช้านี้ก็พูดกันเท่านี้ครับ